magazin tava. Ok, raga. Ma di che color? Di color, pizza d'oro. Di color. Ah, ilyen antikoló, ilyen sziverősítő, ilyen 100 nárbak szokott kerülni. De mit csinál? Di color, az a neve. Dilakor. Dilakor. De veszed a medvizsgálat, hogy így van? Nebitno, nebitno. To je to. Nije vaj. ovako, 30 rama. Svečano. Ovo je ovo kjesec, možete ísť, ne? Thank you.